Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabından Kastamonu lahikalarından, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. 65. mektubun yarısında kalmıştım. Mübareklerin kahramanlarından Büyük Abdurrahman'ın, Küçük Ali'nin, Hafız Mustafa'nın faaliyet ve gayretleri ve Hafız Mustafa'nın bu defaki mektubundaki bazı noktalar beni mutluluktan ağlattı, diyor Üstad. Bunu 50-60 sene önce söylüyor. Belki daha önce. Yalnız şu kadar var ki, bir zarf içinde gönderilmiş 25 lira bulundu, kimin zarfı olduğunu bilemedik. Bilirsiniz ki ben bütün ömrümde kimseden hediye kabul etmedim, edemiyorum. Hatta Rüştü'nün bu defaki hediyesini reddedip hatırını kırdım. Geri çevirdim. Cenab-ı Hak beni muhtaç bırakmıyor. İnsanlara da muhtaç etmiyor. Beni merak etmeyiniz. Fakat mübarekler heyetinde öyle bir şahs-ı manevi hissediyorum ki, kaidemi ona karşı muhafaza edemiyorum. O şahs-ı maneviyi kızdırmamak ve rencide etmemek için o paradan borç olarak yalnız 5 lirayı bu bayram hayır işlerine sarf etmek üzere kabul ettim. 20'sini, geri kalan 20 lirayı Sabri vasıtasıyla ve onun adıyla geri gönderip iade ediyorum, gücenmeyiniz. Ve özellikle Hasan'ın gayet müstesna kalemiyle yazdığı 4 güzel hediye çok kıymetdar göründü. İnşallah bu havalide birçok insanın Risale-i Nurları yazmasına vesile olacak. Böyle kuvvetli kalemleri Risale-i Nur'a ihsan eden Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür. Yalnız şu kadar var ki Isparta havalisinde yüzlerce genç Saidler ve Hüsrevler yetişmişler. Bu yaşlı ve zayıf Said dünyadan kalp rahatlığı ile veda edebilir. Ve özellikle de önemli Nur Mektebi olan Sav Köyü'nün başta Hacı Hafız'ını, Ahmetleri, Mehmetleri, hatta Tahiri'nin Refika ve Kerimeleri gibi muhterem hanımların ve masum çocukların Risale-i Nur'la meşgul olduklarını düşündükçe bu dünyada cennet hayatının bir çeşit tadını alıyorum ve görüyorum. Yine oradaki Ahmetlerin hediyesi olan kitapları bütün o köy halkının bereketli bir hediyesi olarak kabul edip, öpüp başıma koydum. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi Üstad Hazretleri, maddi bir hediyeyi kabul etmemiş Üstad Bediüzzaman. Maddi hediye kabul etmemiş, çünkü özellikle hocalar başkasının parasından, başkasının üzerinden geçiniyor gibi, hocalar şeyhler hakkındaki iftiraları kaldırmak istemiş, ne elini öptürmüş, ne bir başkasının yemeğini yemiş, eğer birisinden yiyecek bir şey kabul etmişse parasını vermiş, bu şekilde çok itinalı, temiz, nezih bir hayat yaşamış, sıkıntı çekmiş fakat hediye kabul etmemiş. Ama Üstad Bediüzzaman hediye olarak hem de çok sevdiği, cennet meyveleri gibi kabul ettiği hediye olarak yazılan nur talebelerinin elleriyle, kendi elleriyle yazıp çoğalttıkları ve başkalarına hediye ettikleri risaleleri çok kıymetli birer hediye olarak kabul etmiş. Evet, bana diyor, hediye etmek isteyen Risale-i Nur'u okusun, yazsın, yazdırsın, başkasına anlatsın. Bunlar en güzel hediyelerdir. Hem Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamd ediyorum ki sizlerin bu defaki Ramazan hediyeniz olan çok güzel kitaplarınız, bu bayramı içine alan çok bayramlar bulunan külli bir bayram hükmüne geçti. Bakın, bu bayramın içinde çok bayramlar var. Evet, İmana ve Kur'an'a hizmet edenler bilmelidirler ki, onlar hizmet ettikçe dünya bayram edecektir. Ve onlar bir bayram kutlarken, gelecek nesiller ve bütün insanlık binlerce bayram edeceklerdir onların hizmetleriyle ve onların bir tek bayramının içinde binler bayram tadı vardır. Evet, hizmet edenlere, çalışıp çabalayan ve insanlığın bayramına vesile olanlara ne mutlu. Ve bilhassa Tahiri'nin ikinci Hüsrev gibi gayet dikkatle tevafuklu olarak yazdığı risaleler beni o kadar minnettar ve mesrur ediyor ki, elimden gelseydi her bir nüshasına 16 lira verecektim. Bu kadar çalışkan bir insanın Risale-i Nur'a talebe olup sahip çıkması ümitlerimizi fevkalade kuvvetlendirdi. Yani demek ki böyle gayretli insanlar oldukça bu memleketin sırtı yere gelmez ve bu ülkede din unutturulamaz diye güçlü bir ümit beslemeye vesile oluyor. O kuvvetli ve fedakar kardeşimizin, masum çocuklarının ve refikasının hanımının yazdıkları risaleleri güzelce bir cilt yaptık. Görenlere, özellikle buradaki Risale-i Nur'un kadınlar dairesindeki kızlara ve hanımlara gayet tesirli ve cezbedici bir numune-i teşvik oldu. Evet, birinin yazdığı risale, güzelce renkli kalemlerle yazdığı risale, başkalarının da hevesle ben de yazarım, böyle yazmalıyım diye şevklenmesine, gayretle çalışmasına vesile oluyor ve olmuş. Ve talebelerine selam söylüyor üstad. Sonra 68. mektubu okuyoruz. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrediyoruz ki, gittikçe Isparta havalisiyle Risale-i Nur'lara oranın insanları tam sahip oluyor. Efendim, bu hakikatleri, iman hakikatlerini yerleştiriyor. Bir Said bir Hüsrev'e bedel, pek çok Saidler, Hüsrevler yetiştiriyor. İkimizin çekilmesiyle daha ziyade gayretle faaliyete geçen naşirleri yetiştiriyorlar. Üstad Kastamonu'ya gitmiş, Hüsrev Efendi de yedek askerliği almışlar. Bu sebeple orada bir boşluk olmuş ama bir üstadın, bir Said'in, bir Hüsrev'in yerine diyor, çok Saidler, Hüsrevler yetişiyor. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o önemli hakikatlere birer işaret ederiz, diyor üstad. Ve namazın sonundaki tesbihat hakkında önemli irşatlarda bulunuyor, tembihlerde bulunuyor. Birincisi diyor, kardeşlerimizden birinin namaz tesbihatında tembellik etmesi üzerine şöyle dedim. Namazdan sonra okunan Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber tesbihleri Muhammed aleyhissalatu vesselamın tarikatidir. Eğer ona tarikat denilecekse onun tarikatidir, yani dinidir. Velayet-i Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselamın dua ve zikirleridir. Bundan dolayı çok önemlidirler. Sonra bu sözlerin manası şöyle açıldı. Nasıl ki peygamberliğe dönüşen Velayet-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam bütün velayetlerin üzerindedir. Yani Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de Cenab-ı Hakk'a yönelmiş, Allah'a yönelmiş bir Allah dostu idi. Allah'ın sevdiği bir veli kul idi. Onun ibadetleri, evrad-ı ezkârı, arayışları, duaları, yani velayeti daha sonra, velayet veya vilayeti daha sonra peygamberliğe dönüşmüştür, risalete dönüşmüştür. Ve peygamberliğe dönüşen o velayet bütün velayetlerin üzerindedir. Öyle de o velayetin tarikati, yani onun yolu ve o en büyük velayetin özel dua ve zikirleri olan namazdan sonraki tesbihat da başka tarikatlerin dua ve zikirlerinden o derece yüksektir. Elbette başka tarikatler de dua ve zikirlerini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan alıyorlar ve en azından alma gayreti içerisindedirler. Ama doğrudan doğruya Efendimizin tesbihatı ve zikirleri, ona hiçbir şey ilave etmeden sade, yalın haliyle, o en büyük tariktir, en büyük tarikattir, en feyizli zikirdir, en kıymetli zikirdir. Bu sır da şöyle açıldı. Nasıl ki bir zikir halkasında veya bir hatme-i nakşide, yani nakşi tarikatinde insanların bir araya gelip beraberce zikrinde, beraber zikreden insanlar arasında manevi, nurani bir hal hissediliyor. İşte namazı kıldıktan sonra Sübhanallah, Sübhanallah diye tesbih çeken bir cemaatte kalbi uyanık olan her insan, namazdan sonra zikir çeken bütün Müslümanların efendisi, reisi olan Ahmedi Mahmudu Muhammed aleyhissalatu vesselamın yanında ve huzurunda dünyadaki yüz milyonlarca Müslümanın beraberce tesbih çektiklerini manen hisseder. Evet, namazdan sonra bu tesbihleri okuyan bir insan, Sübhanallah diyen, Elhamdülillah diyen bir insan, dünyada bütün Müslümanların namazdan sonra Efendimizin huzurunda böyle zikrettiklerini hisseder ve o nurani haleti de bütün güzelliğiyle duyar. O büyük cemaatin bir ferdi olarak en içten duygularla Sübhanallah, Sübhanallah der. Sonra o ser zakirin, yani zikreden insanların en başındaki efendiler efendisinin manevi emriyle ve ona uyarak Elhamdülillah, Elhamdülillah dediği zaman, yine o çok geniş zikir halkasında, yani Hatme-i Ahmediye'de aleyhissalatu vesselamın dairesinde yüz milyonlarca insanın Elhamdülillah, Elhamdülillah demelerinden oluşan büyük bir hamdi, büyük bir övgüyü düşünüp, yani Cenab-ı Hakk'a yönelişi düşünüp, onların içinde Elhamdülillah diyerek o büyük zikir halkasına katılır ve hakeza. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve o duadan sonra 33 defa La ilahe illallah, La ilahe illallah diyerek, şu anlattığımız manaları ve bütün din kardeşlerini nazara alıp, yüzünü o halkanın serzakiri olan, halka dediği zikir halkası, kalabalık insan grubunun başında olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselama dönerek, o tarikati Ahmediye aleyhissalatu vesselamın zikir halkasında ve hatme-i kübrasında elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah der. Bin bin salat, rahmet ve bin bin selam sana ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek namazdan sonraki tesbih ve dua ve zikirlerin çok önemi var. İkinci mesele, 31. ayetin işaretinin beyanında, Estaizu billah, yestehibbunel hayâted dünya bahsinde denilmiş ki, bu çağın bir özelliği şudur ki, fani dünya hayatını baki ahiret hayatına bilerek tercih ettiriyor. Değerli kardeşlerim, elbette çağımızın çok çeşitli özellikleri vardır. Dini açıdan bakınca bir enaniyetin şaha kalktığı ve enenin firavunluğa yöneldiği bir çağdır bir yönüyle. Bir yönüyle bu çağ Müslümanlar açısından da böyle görülebilir. Fani dünya hayatını baki olan ahiret hayatına bilerek tercih ettiren bir çağdır. Yani kırılacak bir cam parçasını bildiği halde baki elmaslara tercih etmek gibi bir alışkanlık herkesi sarmış. Evet. Camın cam olduğunu, kırık camın kırık cam olduğunu ama beri tarafta elmasın da elmas olduğunu, yani dünyanın fani olduğunu, dünya zevklerinin üst üste konulamayan, zail olup giden, unutulan zevkler olduğunu ve insanın bu dünyada süratle yaşlanmaya doğru gittiğini ve ahiretin ebedi ve cennetin ebedi olduğunu bile bile insana bu dünyayı ahirete tercih ettiren bir çağda yaşıyoruz.